پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، حیض و نفاس کے دنوں میں نماز کے وقت ذکر و درود کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا شخص پوچھے جسے بتا نہیں سکتے تو کیا اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جبکہ حقیقت میں نماز پڑھی ہی نہیں، تو ایسی صورت میں یہ جھوٹ بولنا کہلائے گا، جو کہ گناہ ہے۔ ہاں اگر وہ حیا کی وجہ سے نہیں بتانا چاہتی تو کسی طرح محتاط الفاظ کہہ لیے جائیں کہ جس سے جھوٹ صریح جھوٹ نہ ہو جائے۔ مثلا کہہ دے کہ میں نے اللہ تعالی کے حکم پر عمل کر لیا ہے، اپنے فرض سے سبک دوشوں فارغ ہوں، تو اس طرح کے مثلا محتاط جملے کہہ لیے جائیں جس سے وہ اگلا خاموش ہو جائے۔ ہاں اگر کسی کی معاذ اللہ نماز قضا ہو گئی اور اس نے قضا پڑھ لی ہے، مثلا فرض میں وہ دیر سے اس نے نماز پڑھی، 8-9 بجے پڑھی، قضا پڑھی ہے، اب 10 بجے یا زہر میں کسی نے پوچھا کہ بھائی آج کی فجر پڑھی یا نہیں پڑھی، تو اب اس خلاصے کی حاجت نہیں کہ آج میری قضا ہو گئی تھی اور میں نے دیر سے پڑھی ہے، تو گناہ کا اظہار ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ۔ کہہ دے کہ ہاں میں نے پڑھ لی ہے، وہ تھوڑی پوچھ رہا کہ قضا پڑھی یا ادا پڑھی، تو ایسے موقع پر اپنے گناہ کو چھپائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔